Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Maj synes at vise sig fra den smukkeste side her mod slutningen, i hvert fald på aktiemarkedet, hvor investorerne altså synes har fået appetit på risiko igen. Vi tjekker ind endnu en dag her i Finans i Millionærklubben. Det er tirsdag. Vi skal blandt andet tale om value-investeringer. Det skal vi sammen med dig, Per Juhl. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Tak skal du have. Du er stifter af investeringsselskabet Juhl Value Invest. Dejligt, at du besøger os her. Vi skal høre lidt om, hvordan du kigger på markedet lige for tiden. Er humøret højt? Ja, det er vældig fint. Godt humør. Det er en god, det er en god måde at starte dagen på. Hvordan har de afkast egentlig været her i 2022? Vældig godt. Især relativt. Altså, vi er faktisk oppe og i porteføljen er i all-time high, så vi er steget godt 4% i år til dato, og ja, det globale aktiemarked, som jeg måler mig mod, er faldet 8% cirka. Mm. Så vi er 12% foran. Ja, men altså, det kan man jo ikke andet end at klappe af. Vi skal selvfølgelig lige have fokus på dagens marked, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Også det står du for, og der er blandt andet landet et regnskab fra SAS, og man bliver jo helt tung af at se på sådan noget. Hvad siger du, Persson? Det ved jeg ikke. Jeg fløj hen over det. Nej, altså undskyld. Nej. Nej, men det er jo det går godt på toplinjen, men bundlinjen bløder jo stadigvæk. Selvom vi slæber kufferter ud i Københavns Lufthavn og står i lange køer til check-in, så er udfordringen jo nok, at olieprisen er steget, så det er en af de der. Så forretningen er ikke helt skarp, og de skal også ud og hente penge igen. Så nej, altså selskaber som SAS og sådan noget der, det er ligesom fodboldklubber, du køber det med hjertet. Jeg bor på Amager, jeg burde egentlig eje en stak aktier i SAS jo, men jeg ejer ikke en eneste, så og jeg kommer heller ikke til det, fordi det er ikke det. Ja, det må staten gøre, og det gør de så heldigvis også. Så at nordmændene skrev på e24.no, at det tror jeg også, eller var det DI, at lad bare danskerne tage sig af SAS. Så sådan er det. Så får vi den. Yes, og omvendt så går det jo skigodt for Norwegian, der tog hele skraldet på en gang, og var lige ved at gå konkurs, nu skal de bestille 50 nye fly, så det var måske sådan, de skulle have gjort i stedet for. Men, så helt død af den her flybranche altså ikke? Det er bare SAS, der har det virkelig, virkelig svært? Det må man sige. Jeg har ikke lige tjekket de store andre nationale Lufthansa og alle de her, men det er jo det her lavprisselskaber, der igen vinder frem i hvert fald, eller har vundet på hele det her game igen. Mm. Per Juhl, flyselskaber, hvordan ligger de hos dig? Nej, dem gør jeg ikke rigtig noget i. Nå. Altså, er det ikke Buffett? Jeg ved ikke, om det er Buffett, der engang har sagt, at opskriften på at blive millionær, det er at starte som milliardær, så købe et flyselskab. ja, okay. Fair nok. Lars Persson, der er også andre nyheder derude, inden vi lige sådan, vender os mod det generelle marked. Det er en ny opjustering fra Bavarian. Der går det altså ret godt. Det er koppevaccinen, som bonger godt ind fra Bavarian. Hvordan starter aktien op her? Jamen, den starter op med 3% lige fra morgenstunden af, og den har så tabt pusten og faldet ned 0,7. Men der har jo også været en feststemning i den aktie, så det kan godt være, at der er nogen, der tager lidt af overkrøderen. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er den sidste opjustering, man har set, fordi det kan jo godt være, der alt efter, hvordan den her abekoppe-ting fortsætter ud i Europa eller bliver stoppet nu her, så, jamen, så kan det jo godt være, at der er flere, der ringer og siger, at de skal have en dosis eller tre. Så vi må se, og det gør jo også, at vi måske får nogle udlandske investorer op for, at Nordic har et beredskab, og så kunne det også være, at nogle af de her shorter forsvandt lige pludselig. Det har jo været en af de mest shortede aktier på det danske marked, så det kan jo også godt være, at de takker af nu, når de begynder at se en opadgående trend i aktien. Så der er flere ting, der egentlig taler for, og ser man rent teknisk på det, så lige før man slår en koldbøt, fordi det er sådan en drømmescenarie om, at vi lige vil lave sådan en golden cross, og flere modeller er gået i køb, så det kan også være med til at puste lidt liv i Bavarian Nordic. Og hvad betyder golden cross, Lars Persson? Det betyder, at det korte glidende gennemsnit skal igennem det lange glidende gennemsnit nedefra, så det er jo en, og det her så på ugebasis. Som signalerer, at kurserne er selvfølgelig opadgående, og der er en positiv trend, og det er der nogen, der så køber yderligere ind i, at jamen, så går de med de andre. Nogen siger bare, at det er en lemming-effekt, men nogle gange er det jo en grund til, der er den her lemming-effekt, nemlig at der foregår noget godt i selskabet i øjeblikket, og det er en måde at ligesom holde nogle observationer kørende, for, hvad for nogle aktier, der vinder. Ja. Men hopper du med lemmingene, Lars Persson? Ja, det er faktisk lige før, jeg går og overvejer det, at købe nogle bevægende aktier, så det kan godt være, at jeg er lemming i løbet af i dag eller i morgen, så ja. Så hvad venter du på? Altså, skal du endelig se det manifestere sig? Nej, fordi det er på ugebasis, så jeg behøver ikke at endelig manifestere sig. Ja. Så, du handler jo kun om fredag. Det er det, Alav mener, men det gør jeg ikke. Men jeg skal lige hjem og tjekke alle modellerne. Nu har jeg bare taget de hurtige screenede modeller, så vil jeg bare sige lige kig på de sidste, og så bliver der trykket på knappen. Og det er altså på den tekniske bane, du kigger på Bavarian Nordic. Ja. Lars Persson, du er jo teknisk analytiker, og Per Juhl, du kigger mere fundamentalt på aktien. Du er også ret lun på Bavarian Nordic. Ja, hvad siger du efter den her nye seneste opjustering? Ja, altså det havde jeg vel egentlig forventet, tror jeg, at der ville komme nogle nye ordre, og at de kunne medføre en opjustering, og det tror jeg også, markedet har. Så stiger den lidt, og så falder den lidt tilbage, og sådan. Mm-hmm. Så ja. Altså, på en lidt længere bane, hvad tænker du så om Bavarian? Jamen, jeg er meget glad for den, altså det har jeg jo været længe, og var også heldig at få købt en hel del øget lidt hernede i maj, inden den steg, så det var ren held, kan man sige, timingmæssigt, så det har hjulpet os lidt i år. Men altså, de har jo den der koppeting, som jo er udviklet på regning af amerikanerne, og de har jo en målsætning om, at de skal øge det her beredskab meget væsentligt, når først at Bavarians fabrik og produktionslinje er endeligt godkendt, og det bliver den nok i 2024. Og sådan som jeg kan regne det ud, så vil de alene på det der, altså sådan som jeg kan se det, hvis det kommer igennem osv., tjene måske 30 kroner per aktie alene på det. Og så har du så de andre ting, så har du de der to rejsevacciner, som jeg mener, de har købt godt. Og så har de også jo alt det andet. Så kommer jo coronavaccinen og RSV-vaccinen oveni, og de har lidt Ebola-vacciner og sådan nogle ting. Så jeg synes, den ser rigtig godt. Men hvor ser du værdiansættelsen? Altså sidder du sådan og tænker, når den kommer derop, så er den fair prisfastsat, og når den kommer derop, så bliver den for dyr, som I arbejder med indenfor. Så hvor vil du gerne have den hen, og hvornår tænker du, at du hiver i håndbremsen og begynder at reducere? Altså, hvad har du sådan nogle kursmål ind i hovedet, du arbejder med? Eller hvordan er det? Ja, jeg har jo en værdisætning, som jeg arbejder med, ikke? Som er det, jeg bruger. Og jeg mener, den er meget mere værd. Jeg vil ikke sådan komme med et helt præcist tal måske, men du kan sige, hvis de kan tjene 30 kroner alene på koppevaccinen om 3 år, så hvad skal den så koste i forhold til 30 kroner? Mm. Price earning 10 er jo lavt, så det er jo 300, ikke? Mm. Og så kommer de andre ting oveni. Mm. Så på den måde kan man sige, og derfor er det også undret mig også, at den faktisk kan være blevet så billig igen. Altså, den var lige op i 300. Og det er selvfølgelig måske fordi, at der er nogen, der mener, at jeg tager fejl, at det der koppevaccine aldrig bliver stort, at amerikanerne løber fra aftalen og siger, at vi behøver ikke have 130 millioner doser i beredskab. Det kan være det ene, der kan ske. Det kan også bare være, at man synes, at 2025, det er uendelig lang tid. Og så tænker man, at jeg laver noget andet i mellemtiden, men så kan man jo komme til at købe for sent. Mm. Men som du ser på Bavarian Nordic, der er alt potentiale slet ikke regnet ind i kursen, som den ligger her nu. Hvor lang tid har du været investor i det selskab? I årevis. I årevis. Så har du også måske skulle vente noget tid på, at det for alvor stikker altså, da jeg startede med at købe, tror jeg, den kostede 135, og så steg den jo helt op til, hvor langt kom den op? 600? Nej, jeg havde den ikke fra den gang, hvor de havde det der, gik ned, men siden da. Ja. Men Per, bare lige for, vi skal selvfølgelig også lære dig lidt at kende, er det din stil at være sådan meget langsigtet, og så bare holde fast, havde jeg nær sagt lige meget, ikke selvfølgelig hvad der sker, men altså hvis du stadigvæk kan regne den hjem, så bliver du, jeg var lige ved at kalde det stædig, men du holder i hvert fald fast i lang tid. Ja, det gør jeg. Altså, det er klart, at hvis en aktie falder meget, så skal du kigge grundigt på, er der noget i min model, der er galt selvfølgelig. Mm. Og der kan jo også komme andre tilbud, der er bedre tilbud. Så vil jeg selvfølgelig gå den vej, og jeg vil også reducere, hvis noget stiger meget, fordi jamen, det er sådan, at hvis en aktie ligesom fylder mere end i en portefølje, er den faktisk også mindre værd for dig som investor. Det lyder måske mærkeligt, men sådan er det faktisk. Så selvfølgelig vil jeg regulere nogle ting, men en aktie, og det kommer vi måske også lidt ind på, altså den er jo det værd, som den giver udbytter i fremtiden, ikke? Og Så man skal være langsigtet, hvis man skal gøre det på den måde, jeg gør det. Ja, vi kommer meget mere ind på, hvordan du både ser på markedet, og hvordan du altså griber det an, hvilke metoder du bruger hos Juul Value Invest. Lars Persson, lad os vende tilbage til det generelle marked. Hvordan starter sådan verden op omkring os, også ude i det store udland? Jamen altså dig og Lav, I brugte... Nå nej, det var Sara, der var i går. Undskyld, Bodil. De brændte jo af hele feststemningen af i går, så det er jo med tømmermænd, vi står her i dag med... Den må vi så tage. Ja, det må vi jo bare tage. Vi er nede med 1,1%, så sådan er det i Danmark, og de andre markeder er lidt mindre nede, fordi Sverige og Norge var jo ikke lukket om fredagen. Det var kun det danske marked, så vi er sådan lidt nede i stedet mellem 0,2 og 0,8. Så ja, der bliver taget lidt gevinst og hjem igen, eller lukket den der helt vilde. Og så var der jo så også det sidste regnskab, der dukket op her til morgen. Det var... som i hvert fald er dukket op, inden at vi gik på børsen eller åbnede børsen, det er per årsligt. Så selvom en opjustering, så falder den faktisk 1,3%. Man kan sige, at kvartalet giver også et lille minus, men ja, så det synes markedet måske er en lille smule øv, at man får minus på bundlinjen. Og jeg har ikke været helt nede i tallene, men altså selve driftsresultatet før skat er også en lille smule lavere i forhold til januar kvartal sidste år. Men det er jo typisk vintermånederne, at der har været at man har lidt svært ved det, når man er entreprenør. Det er jo de næste par måneder, og vi har ikke engang haft en hård vinter, så men omsætningen er jo steget til 4,1 milliard mod 3,2 sidste år, så de har jo nogle af de stærke kontrakter derude, og vi skal jo bygge mere, have flere jernbaner osv. Så der er noget hen for Per Aarsløv. Der bliver nok at se til også for Per Aarsløv. Det her, det er Millionærklubben fra Juul Investor. Jeg har Per Juul i studiet, og Lars Persson, vi skal tale value-investering her de næste 45 minutter, og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til studiet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det sker på 42 42 03 21, og du skal bare huske at skrive MIU i starten af din besked, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, altså en af de helt store overskrifter i dag er jo selvfølgelig, som det har været et stykke tid, det er jo altså også oliepriserne. De stiger igen ganske kraftigt. Nu kom der nye sanktioner for Europa, som blev landet i går aftes. De ikke endelig stemt igennem, men det ser ud til at lande sådan, og det får altså oliepriserne til at stige også ganske voldsomt her til morgen. Noget, der sætter sig i inflationsforventningerne, regner jeg med. Lars Persson, hvor bekymret er du for den her inflationshistorie, som jo stadigvæk spørger ret meget derude? Jamen, det er den, der driller os, kan man sige. Renterne har sat sig en lille smule og faldet ned. Efter at have været op over 3, så er de på 3 eller en lille smule lavere, de lange amerikanske renter. Så det er jo klart, at det er inflationsspøgelset, der driller, og... olieprisen spiller jo alligevel en afgørende, eller kan i hvert fald være med til at puste lidt til det. Vi har jo set, i USA har det tidligere været sådan noget brugte biler og andre ting, som har været med til at puste op i tallet, så vi skulle gerne have sådan en blød landing for måske ikke så meget vækst i nogle af de andre fødevaretal og sådan noget, hvor vi nu ved vi godt, at der bliver lidt mangel på korn, eller der er ikke lige så meget korn, som der plejer at være, og vi må håbe, der er nogen, der har sået noget mere, så vi får lidt mere korn for enten Argentina, Australien, Frankrig, eller hvem der nu kan have sået noget mere og har marker til det, men vi må bare også erkende, at jeg synes også, at man lytter til, at forbrugerne er begyndt at skære en lille smule ned, lige give det en ekstra overvejelse, så vi kan håbe på, at inflationen lander blødt, og det er sådan det, jeg håber hen over sommeren, vi vil se, men det er da ærgerligt, at vi ser en oliepris i $120, som aktionær i olieselskaber er jo ikke helt så kedelig, men for min private pengepunkt kan det da godt gøre ondt på lang sigt. Men altså også ret høje inflationstal fra Tyskland i går. Per Juul, hvordan ser du på den her situation, vi står i lige nu med meget høj inflation? Altså frygt for, at det bliver meget værre, og særligt hvis det sætter sig for alvor i væksten. Ja. Hvis vi kommer ned i stagflation, så bliver det ikke sjovt. Nej, altså... Men altså, nu igen, jeg kigger jo langsigtet, så sådan over længere tid, så er det, så hælder jeg til, at de ting, der ligesom gjorde, at renten var meget lav, de er ikke gået væk. Altså... Vi bliver ældre, vi har et stort opsparingsbehov, der bliver flere rige mennesker i verden, som også, når man bliver rigere, er det, man begynder at spare op og investere. Og nogle andre ting, digitalisering og sådan nogle ting, er der sådan set stadigvæk. Så jeg mener, jeg hælder til, at inflationen forsvinder som sådan et tema inden så længe. Altså, hvad det så er, ved jeg ikke rigtigt, men altså, Den er jo skabt lidt af de her hjælpepakker, mener jeg, som kom især i USA, som var meget store og som var større, end eksperterne mente, de skulle være faktisk for at kickstarte økonomien. Og det er så det, vi ser nu. Risikoen er jo så, at det bygger sig ind i løndannelsen, når vi så får sådan en skrue, som man måske havde i 70'erne. Men man synes bare, i 70'erne havde man ikke nogen inflationsmålsætning. Det der med at have 2% inflationsmålsætning, det er jo noget, som man opfandt nogen sådan hen ad vejen i 80'erne eller sådan noget. Og til med i Danmark havde vi dyrtidsregulering. Det vil sige, at hvis inflationen steg så meget, så steg lønningerne bare det samme. Og det var jo opskriften på at have en skrue. Mm. Og så det er kun, hvis man ikke tror på, at for eksempel centralbanken vil leve op til sin 2% målsætning. Men det er klart, hvis de er nødt til at kvæle den her vækst i USA, så kan de jo skabe en recession eller skabe stagflation. Mm. Så det er... Der er jo altid to sider i sådan noget her. Altså det, sådan, der er en risiko, men i investering er risiko ikke bare risiko, det er usikkerhed. Altså, inflationen kan stikke af, den kan også gøre det modsatte. Mm. Og så må man hælde det til, hvor hælder man hen i forhold til det, som markedet ligesom hælder til. Men Pia, når du siger, at... at det her med inflationen som et tema, at den er ved at forsvinde, betyder det så, at du tænker, at inflationen i sig selv kommer ned igen, eller tænker du bare, at markedet begynder at vende sig til, at vi skal have højere inflation, end vi har set igennem mange år? Ja, altså, jeg tror, at inflationen kommer til at falde tilbage. Der er noget med olieprisen, der måske kan være, og noget med energi i det hele taget, som måske er lidt anderledes, eller... Men jeg gætter mest på, at det kommer til at falde tilbage. Og så får vi sådan lidt en relief, så bliver det sådan, nå ja, okay, der er lidt høj inflation lige nu, også, men det er på vej ned, og det følger nogenlunde det, som markedet har indregnet i obligationskursen. Der kan man jo se, hvad det er, man regner med. Og så tror jeg ligesom, at så vender man sig lidt et andet sted hen. Ja. Ja, men spændende bliver det i hvert fald at holde øje med, hvordan væksten den udvikler sig over hele kloden. Altså her til morgen, der har vi fået PMI-tal fra Kina i fremstillingssektoren og servicesektoren. Det ser så ud som, altså, der er stadigvæk tilbagegang i økonomien, ser det ud til. Men vi nærmer os dog det springende punkt, som er de 50, både på PMI service og på fremstillingssektoren. Så altså, det går lidt den rigtige vej. En lille smule optimisme. Kan I bruge det til noget? Altså, ikke på den korte bane, tænker jeg. Vi skal jo, altså, det er jo hele. Det er jo ikke bare et land, der kan trække det hele, så vi skal jo se det ud over, brede sig ud over. Ligesom, det nytter ikke noget at have, det er ligesom når vi får bollerne til fødselsdag, det nytter ikke noget, at smøret bare ligger inde på midten. Det skal jo smøres ud over hele fødselsdagsbollen. Så det er præcis det samme. Nej, netop. Så fedt nok, at det går godt måske i Kina, men vi skal have bredt det ud over, sådan, så vi får et hjul, der ruller. Vi kommer ikke nogen vejen. Så det kan godt være, at Kina kan kickstarte det måske med øget forbrug og sådan ting og sager, fordi de er mange mennesker, men vi skal det hele vejen ud rundt i hvert fald. Kina er jo sådan lidt det der eksempel på, altså, at de der nedlukninger var vi bekymret for, at de kunne blive værre, de kunne blive langstrakte. Men det kan også være, at det pludselig bliver åbnet op, og det er det, vi ser nu, ikke? Og så bliver det åbnet op igen. Shanghai er ved at komme lidt ud af det, og regeringen, eller kommunistpartiet, eller hvad der er, de siger ligesom, okay, vi støtter også økonomien i den her fase. Og sådan. Så det er jo det der med, ja, der kan ske lidt dårligt, men der kan også ske noget positivt, og det er, lige nu er det så heller lidt den retning. Mm. Der kommer rigtig mange interessante nøgletal i løbet af den her uge. Der er også en Facebook, der lander i morgen. Der er en job opening rapport, som den her JOLTS report, job opening and labor turnover, tror jeg det hedder, ikke? Som vi skal kigge på også i morgen. Der er en ADP-rapport, som lander torsdag, fordi der har været en helligdag i USA i går, og så er der altså selvfølgelig non-farm payrolls, som Lars Persson, du ikke længere kalder kongen af nøgletal, du kalder det prinsen af nøgletal. Ja, men også skal det jo være inflationstallene, der er blevet kejseren af nøgletal, og så kan kongen af nøgletal stadig være kongen af nøgletal. Sådan er det, altså så... Per, hvor meget sidder du og følger de her makrotal, som jeg altså lander i en Lindstrøm den her uge? Nej, det gør jeg ikke ret meget. Altså. Jeg ved godt, der er meget snak om det hele tiden, og hvad bliver det, og det kan gøre alt muligt. Men jeg synes jo, som regel resultatet er, at det flytter ikke så vanvittigt meget. Så jeg er lidt mere interesseret på det lidt længere sigt med netop, altså hvad, med inflationen og renten på den lange bane, og hvad det betyder for prissætningen af aktier og sådan noget. Så lad os hoppe ned i det, som du lige præcis er interesseret i, og det er jo altså value-aktierne. Og value og vækst er altså noget, vi tit står og taler om som to modsætninger her i Millionærklubben. Så Per Juhl, måske skulle vi starte med nogle definitioner. Hvad er value-aktier for dig? Jamen, altså value-investering er for mig at købe aktier, som jeg mener er mere værd, end de koster. Det er value. Så tit i almindelige snak, så er value-aktier jo aktier, der for eksempel er lavt prissat i forhold til indtjeningen, altså lavt price earning, eller de er lavt prissat i forhold til den bogførte værdi, som selskabet har. Lav kurs, indre værdi, siger vi. Men det er ikke en definition på, at det nødvendigvis er et godt køb. Altså. Så værdien af en aktie er alle udbytter i fremtiden. Og så regner tilbage til nutiden, fordi vi er usikre. Så hvis vi tror, at vi får 10 kroner i udbytte om 10 år, så er det ikke 10 kroner hver i dag, fordi vi er selvfølgelig usikre på, om det bliver 10 kroner, om vi overhovedet får noget, eller hvordan og hvorledes. Så det bliver mindre og mindre værd ude i fremtiden, så at sige. Men det er den måde, man ligesom... Der er ligesom definitionen på en værdi. Og så det handler om at ligesom sige, okay, hvad tror jeg, der sker i fremtiden, og hvad er det værd, og hvad koster aktien så? Og hvis jeg kan få den væsentligt billigere end det, jeg tror, den er værd, jamen så er det value for mig. De fleste har det jo ikke, altså, de fleste er jo mere interesseret i, hvad kursen skal være. Altså, de er jo sådan set ligeglade med, om værdien, om jeg siger, at værdien er meget mere på bevægeren, jamen det er lige meget. Jeg vil vide, om den skal falde eller stige. Mm. Det er også derfor, at bankerne altid har kursmål, for eksempel. Hvis du ser i avisen eller noget, så står der et kursmål på den, eller kursmål på den. Det er ikke et bud på værdien, det er et bud på, hvor aktiekursen skal hen. For det er det, der er ligesom efterspørgsel efter. Det eneste analysehus, jeg kender, som laver værdiansættelser, det er Morningstar. De bliver så altid i avisen i Danmark skrevet som kursmål, men det er reelt det samme som det, jeg laver. De kommer med et bud på, hvad værdien er af aktien. Og det er virkelig noget andet. Men det er også svært nogle gange at stå der og se dum ud med, at du mener, at en aktie er dobbelt så meget værd, eller kun det halve værd af det, den koster. Og kursen gør noget helt andet, end det, du ligesom siger. Mm. Vi kan nogle gange godt komme til at sådan forflade i debatten lidt i forhold til, at vi kalder sådan value-aktier for sådan de gode, traditionelle selskaber, dem der laver sådan, hvad skal man kalde det, gammeldags industri, og ja. Så kalder vi alle tech-aktierne for vækst-aktier. Ja. Så firkantet kan man vel næppe sætte det op? Nej, det kan du ikke. Altså, en vækst-aktie kan godt være value, hvis bare du får væksten billigt nok, ikke også? Og jeg gør selv meget ud af at prøve at have mange forskellige ting i min portfølje, så jeg også har vækstaktier, også har valueaktier, har fra selvfølgelig forskellige lande, forskellige sektorer osv. Men det der er med sådan nogle vækstaktier, som de der tech-aktier, for eksempel måske ikke de der store mastodonter nu, men de nye på vej up and coming vækstaktier, er jo, at det er noget med, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de meget store, og de kommer til at tjene mange penge. Men vi har ikke set det nu. De har stadigvæk meget underskud og sådan ting. Og det er det, der gør det svært for en value-investor. Ligesom, det er ikke svært i princippet, altså, fordi du kan bare tro på det, men nogle gange så er det svært at se. Også for eksempel, jeg kan se, at mange af de her tech-aktier, de vokser og vokser. Og historien er så, at når de så bliver større, så skal de så tjene penge, men de bliver ved med at have underskud efter min mening tit. Og så bliver det jo svært, altså, fordi de har jo også en konkurrencesituation, hvor de arbejder. Det koster jo at vækste sådan en forretning og få den til at... og blive verdensledende, hvis det er det, man gerne vil inden for et eller andet område. Så, ja, så det er nogle gange svært for en value-investor. Men det er jo også meget, altså det er jo specielt tech-aktier, nu er det jo ret svært måske nogle gange at se det, fordi altså går vi tilbage til tech-boblen, hvor Icon Media Lab og FamFab og alle de her, der var over på den svenske børs, ja. Jamen hvor er de i dag? Mange af dem er døde, de eksisterede ikke. Fingerprint, der gik på børsen dengang, var også meget høj værdiansæt. Vi vidste bare ikke lige, hvad vi skulle bruge det til. Aktien faldt ned, så fik det sådan en revival for nogle år siden, hvor aktien drønede op, og nu ligger den igen nede på sådan en prisfastsættelse, som er meget lav, fordi nu er der kommet nogle andre konkurrenter. Udfordringen er jo også mange gange ved de her tech-aktier. Ja. Jamen, hvem er det egentlig, der vinder slaget? Hvor det er nemmere måske at sige, jamen, FL Schmidt, de har været så mange 100 år inden for cementindustrien. Der kommer nok ikke lige en masse nye konkurrenter. Det er de samme konkurrenter, der ligger og bokser på markedet. Og det er derfor, jeg synes, at tech-aktier har det sværere inden for den der værdiansættelsesboble, virkelighed hedder det. Det samme kan man jo sige om Google. I dag kan vi jo sige, at det er Google, der dominerer hele søgefeltet og meget af internettet på en måde, ikke også? Og tænke, at det er jo oplagt, at det blev dem, men der var jo andre søgemaskiner inden dem, som var de dominerende, inden at Google kom, og bare blev meget bedre til det, der var ligesom med at lave algoritmerne bagved, som gjorde, at søgeresultaterne blev meget mere relevante og sådan ting. Det var svært at stå på bagsiden, altså før det, og ligesom se, at det skulle lige blive Google, og sådan er det også med de tech-aktier, der er i dag. Hvem der kommer til at dominere, kan være meget svært at vide. Men Per, når du starter med at sige, at value-aktier, det er aktier, som er mere værd, end de koster. Ja. Altså, jeg tænker, der må også være masser af vækstaktionærer, som køber op, fordi de netop tror, at aktien, som de køber op i, kommer til at være mere værd hen ad tiden. Absolut jo. Altså, det er jo... Altså i princippet er al investering jo sådan set value-investering, altså, fordi det er jo et spørgsmål om at finde noget, man synes er mere værd, end det ikke er. Men mange er jo også meget interesseret, altså meget optaget af det her med, hvad kommer det til at koste? Altså hvad er der trendy? Hvad er der fremtidig? Altså der er jo mange, som der investerer i noget, fordi det er en megatrend bag, eller det er, vi tror på det her... vindmøller eller Novo, men en value investor kigger jo også på prisen. Altså det er sådan set at kigge på forsiden af papiret, og så om på bagsiden, der står prisen, ikke? Så forsiden, der står hele beskrivelsen af det her selskab, og hvordan det er, og godt og dårligt. Og hvad synes jeg så, det er værd, og hvad koster det så? Men for mange er det jo selvfølgelig mere et spørgsmål om, hvis der er en god trend, og der er momentum på noget, ligesom også dig, Lars, altså med at se på det tekniske. Det er jo det, man gør, når man er teknisk investor. Det er jo at se på, okay, hvad er stemningen i virkeligheden? Og den kan jo være utrolig vigtig også jo. Det er en anden måde. Så siger du, at vækstaktionærer ikke kigger lige så meget på prisen? Er det handler om? Det kan de godt. Altså, jeg har jo selv for eksempel netop Google eller Alphabet, altså har jo stor vækst, og jeg synes, vi får den vækst til en meget rimelig pris. Men ofte er det noget andet, det handler om, tror jeg, for mange, når de køber et eller andet, en eller anden vækstting, som kan blive det næste store. De har ikke regnet måske på den måde, og man regner jo også tit, for eksempel, så siger man, at man ser på price sales eller sådan nogle ting, fordi der er jo ikke nogen earnings, det er så langt ude, så man laver et eller andet stykke regnestykke, der ligesom... ikke er måske at value, men er noget andet. Så forskel er der selvfølgelig, selvom jeg lige for 10 minutter siden var ved at smide de der to begreber i skraldespanden, fordi det giver næppe så meget mening at sætte det så firkantet op, at der er value, og så er der vækst. Nej, det er jo også svært. Desværre er jo også, at hvad min holdning til value for en aktie er, kan jo være en anden for Lars og en tredje for dig. Mm. Det er jo et subjektivt dyk. Det er meget rart, hvis vi ligesom kan sige, at value-aktier de er dem, der har lavet price earning eller lavet kursindre, så kan vi ligesom putte dem i den kasse, og det er der også nogen, der gør. MSCI's value-index er bygget ud fra lav prissætning primært og sådan ting, fordi de har brug for et eller andet at tage fat i, altså fordi ellers er det jo bare, det er jo bare et flyvsbegreb, at jeg synes, at den er 100 værd, og du synes, den er 80, og du synes, den er 50 værd. Kun fremtiden vil vise, hvem der havde ret. Nok om teorien, og lad os hoppe ned i aktierne. Per, hvordan har value-aktierne egentlig i det her aktuelle klima, som vi befinder os i? Ja, altså lige nu tror jeg, de har det meget godt. Altså, det er mit indtryk. det er ikke altid value, der for eksempel har gjort det for mig. Altså, så det er ikke sådan, at jeg kan sige, at det er ligesom, at det der... Men der er kommet en ædruelighed lidt mere nu. Altså, de der tech-aktier har fået rigtig mange tæv nu, med undskyldningen, kan man sige, eller begrundelsen af det her med, at renten ligesom skal stige, og så deres det her cashflow, de udbytter, der først kommer mange, mange år i de her tilfælde, er ikke så meget værd i nutidspenge. Men altså, jeg tror også, det handler lidt om, at man ligesom er blevet lidt... Man er bare blevet mere forsigtig nu, og så pludselig så er det sådan... Det ene tager det andet, altså så er der ikke nogen, der vil have det, og vi ser pludselig alle, man vågner ligesom med tømmermændene fra i går, ikke? Og så altså der er alligevel også mange udfordringer for de her tech-virksomheder, og SPACs har jo også de der tomme børsskaller her. Der har været de her små selskaber, der blev børsnoteret til høje værdier og sådan noget, som alle sammen også i Danmark jo har haft det, eller de fleste af dem har haft det svært, ikke? Jeg tror, der er kommet en vis ædruelighed, som gør, at så er det noget andet, vi kigger på, og der ligger value herovre. Ja, det kan godt være, det bliver lidt mere kedeligt, men det er måske heller ikke så tosset endda. Ja, nu nu sagde du lige SPACs, jeg så her, for det er ikke ret lang tid siden, jeg tror det er en uge eller 14 dage siden, at der var kom en SPAC på børsen i Nasdaq. MSPR var tickerkoden MSP Recovery, som laver sådan nogle sundhedsydelser, og den faldt altså 53% den første dag. Så de der dage, hvor at alt SPAC, der kom på børsen, altså børsskaller, hvor man smider bagefter noget indhold ind i, hvad det skal handle om, de er måske over de gode dage der. Nå, det var slet ikke der, vi skulle hen. Per, vi skal høre noget om, hvad det er for nogle aktier, du egentlig kigger på, og en af dem er faktisk Bavarian. Den har vi sådan lige været omkring, og det lyder til, at du holder fast i den på den lange bane. Ja. Du har andre med til os i posen. En anden dansker? Ja, altså den seneste aktie, jeg har købt, er faktisk danske GN Store Nord, som jo kursen er jo blevet halveret, kan man sige, og så dukker den op i mit system. Altså jeg har ligesom et system, hvor jeg har værdisat nogle aktier på et eller andet tidspunkt, sådan cirkus, og så er det sådan en rabatoversigt, og på et eller andet tidspunkt, så kommer GN Store Nord højt op i den der, så siger jeg, det var da interessant. Lad os lige kigge lidt på den, fordi GN og Demant og de der er i en branche, som jeg synes grundlæggende er interessant, som er sådan en lille specialiseret niche, som kræver nogle specielle evner og sådan noget, og som er lukrativ, men som er for lille til, at de store giganter måske virkelig gider at bukke sig lidt efter det. Det er i hvert fald været sådan snakken, og det ser jo stadigvæk sådan ud. Så den fangede min interesse, og den er jo handlet ned for tiden af nogle gode grunde, kan man sige. Så det er jo ikke, sådan er det jo. Altså, det er jo ikke bare frit frem, og hvor er det åndssvagt, at den ligesom er nede. Hvad er de gode grunde? Ja, de har nogle forsyningsproblemer selvfølgelig. De er meget ramt af det her med at få chips hjem. De skal jo bruge sådan nogle små chips der, som har ramt den del af dem, hos dem især, der hedder Audio, som har haft stor vækst. Og så er deres høreapparat del også ramt. Dels sidste år måtte de udsætte to lanceringer, de ikke var klar med, og de fyrede udviklingschefen og så videre. De kommer så i år, og de har ligesom sagt, jamen i år kommer vi til at vinde markedsandel, og sådan er det tit i den her branche, at man ligesom vinder og taber markedsandel med produktlanceringerne. Men jeg tror, at investorerne, og det gælder egentlig også mig, er lidt skeptiske til, at om de er lidt er bagud, fordi de har faktisk været lidt bagud for demand og sådan noget i overvis egentlig på den side af sagen. Så det er sådan lidt dumt. Til gengæld har det der audio været fantastisk, altså over de sidste 3 år både omsætning og indtjening fordoblet. Det står så lidt stille nu, må ikke også, men de har jo fastholdt deres målsætning, deres outlook for i år, ikke? Så og det er der nok også skeptisk til, og mange sidder måske tilbage og tænker, okay, lad os lige vente til den der nedjustering der, så køber jeg. Men så kan det jo være for sent. Nu kom der lige pludselig nogle andre ting ind over, som fik den til at stige, ikke? Det må man sige. Ja. Det var altså et meget fint rigtighed også i går på børsen her til morgen. Ja. Der falder den så altså lidt 4,30%, siger min skærm lige nu, Per. Men er det også sådan, at man skal bare regne med, at når noget er kørt for meget op for hurtigt, så skal man lige sådan trække lidt i håndbremsen? Eller hvad tænker du om det fald, vi ser her til morgen? Ja, trække i håndbremsen. Ja. Altså, jeg vil jo nu, nogle gange trimme mine positioner, hvis pludselig stiger meget, og så vil jeg købe op, hvis de falder meget under det, jeg mener. Over og under, hvad kan man sige? Men jeg har ikke gjort noget lige her. Altså nu er det en ny position, og jeg starter med en mindre position, når jeg starter. Og så venter jeg ligesom og ser, om casen ser rigtig ud for mig næste kvartalsregnskab, og sådan, så vil jeg øge. Så her har jeg bare ladet den køre. Men kan noget også køre for hurtigt opad, så man som investor skal lige passe lidt på, at det ikke går amok? Ja, altså det kan det. Altså hvis ikke det er forankret i reelle resultater, eller så er det klart, der kan jo komme en eufori over, at nogle ting går godt. Jeg har en anden aktie, vi måske, jeg ved ikke, om vi kommer ind på, men vores bedste aktie herover til dato er noget, der hedder SQM, som laver lithium i Chile, og aktien er steget 139% over til dato, ikke? Og det er fordi lithiumprisen pludselig er eksploderet, og deres produktion er øget og sådan ting. Og så kommer der jo en stor eufori, men det er selvfølgelig noget, der kan... Det kan også gå den anden vej på et tidspunkt, selvfølgelig. Mm. Lars Persson, er GN Store Nord... Nu ved jeg godt, den falder her til morgen, men kørte den for hurtigt op i dagen op til? Altså, der var også rygter om, at lige pludselig var der nogen, der ville købe den, netop som Per siger, at de store ikke samlede den her høreapparatbranche op, og det kunne godt være, at der var nogen inden for opkøbsindustrien, de her equity-fonde, der tænkte, ej, nu er det en lækker bisken, fordi at vi skal bare lige, og så kan vi sende den på børsen igen. Så det har også været en af grundene til, at aktien måske er steget voldsomt. Jamen altså nogle gange, når det stiger så voldsomt, så er der selvfølgelig nogen, der har de kortsigtede briller på og trader med på de der snakke, der er ude i markedet. Og det kan jo så være nogle af dem, der sælger lidt fra i dag, eller reducerer, eller gør et eller andet. Og så er det jo også bare et negativt marked. Altså, der er ikke nogen af mine modeller, der siger, at jeg skal købe endnu i hvert fald på ugebasis. Der er vi simpelthen ikke hen endnu, og de har stadigvæk nogle udfordringer med deres research and development afdeling, og er kommet bagud efter de andre. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er du kommet for langt bagud til feltet, så du kan komme op og få den gode andel af kagen, som du havde tidligere. Det er egentlig hele det, man skal stille sig. Ikke? Så det må man jo se, og det er jo op til bevis. Så spørgsmålet er, man skal købe den før regnskabet eller efter regnskabet. Nu har du så allerede misset en 15, 16, 17, 20% måske fra bunden af, men det er jo lidt lige meget, hvis aktien skal stige 60-70% over de næste 3-4 år, fordi de netop kommer med i og blandt de helt forreste igen, så gør det ikke noget, man misser det første tog. Og så måske også lidt lige meget, at den falder 4%, hvis man er med hele vejen, Lars Persson. Man kan ikke få det hele med. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Per Juel, det lyder til, at du også holder fast et stykke tid endnu. Hvor meget skal sådan en aktie svinge eller vige for det, som du regner med, der skal ske, før du sådan begynder at overveje, om den skal smides ud igen? Jamen altså, hvis den bliver mere overpriset efter min egen vurdering, jamen så skal jeg reducere i hvert fald og ultimativt sælge. Jeg gør det nogle gange lidt langsomt, må jeg så indrømme, hvis det er, at den stiger fordi over min fair value. Simpelthen fordi der er tit det der momentum, at folk er glade og sådan noget, så man kan tit vente lidt, og så bliver jeg sådan lidt tekniker, ligesom Lars, sidder og kigger lidt på, om den bliver ved med at være lidt trend, det kan jeg godt finde på. Men altså, nu, så du både køber langsomt og sælger langsomt? Ja, det gør jeg faktisk, ja, okay. Typisk. Men det kan også godt gå lidt hurtigere, men altså, ja, det kan også være, at jeg har nogle andre idéer, som så gør, at okay, så tager jeg altså simpelthen ud, eller et eller andet. Men altså, nu GN for eksempel, jeg mener, den er måske 500 kroner værd, altså, og det lyder måske helt vildt, og det kan også godt være, at jeg tager fejl. Det kan sagtens være, at jeg tager fejl. Men altså, det er jo ikke et år siden, at den kostede 500 kroner. Og det er klart, når det er der, så har jeg jo ikke sådan den store begrundelse for at sælge i det niveau, den er i nu. Men det er klart, hvis det var en stor position, så ville jeg tage toppen af positionen, bare simpelthen for, at den ikke kommer til at fylde for meget. Så, ja. Alt kan ske. Ja, jeg kan gøre alt. Nå, ja. Men jeg kan høre, at du holder fast i både GN og også Bavaria, når du er langsigtig investor, så jeg forestiller mig ikke, at de bare sådan lige fra den ene dag til den anden bliver smidt ud med badevandet. Så skal der i hvert fald ske noget helt fundamentalt nyt fra selskabet. Lad os vende tilbage til den aktie, du lige kort nævnte, for jeg er sikker på, at der er flere af vores lyttere, som gerne vil høre lidt mere om den. Vi skal til Chile og lithiumproducenter. Altså, kan du ikke lige fortælle os historien om, hvad det handler om, Per? Jo, altså, det er SQM, er det, ja, et chilensk selskab, laver lithium, og det laver man på den måde, at man pumper vand op fra undergrunden, som er mineralholdigt, og så lægger man det ud i ørkenen, i nogle, altså simpelthen store søer, og så lader man det simpelthen stå og fordampe. Og så kan man så at sige høste alle de her mineraler, der er i, og det er så lithium, kalium, jod er de verdens største producenter af, og nogle andre ting. Og den fik jeg færden af på et tidspunkt, at det var faktisk, fordi Morningstar havde en analyse, hvor de synes, at det var mere værd, og de havde tiltro til, at lithium, at vi ville få mere og mere brug for det. Så kiggede jeg lidt på lithiummarkedet og udbud efterspørgsel og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, det ser godt ud, så den købte jeg vel her sidste år, altså i efteråret, eller i sidste anden halvdel i hvert fald, tror jeg, af 2021. Og så har det gået sådan lidt op, så steg den meget, så faldt lidt tilbage, lalala. Og så nu er den så bare eksploderet rigtig meget, fordi at den lithiumpris er eksploderet. Og, altså i forhold til sidste år er lithiumprisen 6-7-dobblet. Mm. Ja, det er altså, tickerkoden er bare lige ud af landevejen SQM, og den handler på New York Stock Exchange, og selskabet hedder Ah, tør jeg kaste mig. Nej, det vil Sociedad Química y Minera de Chile. Ah, det lød da udenlands på en eller anden måde. SQM er heldigvis bare til at kunne. Det er nemmere at holde fast i det. En aktie, som altså har gjort det rigtig godt i din portefølje, Per. Men altså, nu har vi jo set de der voldsomt stigende, ja, blandt andet lithiumpriser. Ja. Det er vel også noget, der falder til ro igen på et eller andet tidspunkt. Ja. Eller hvad mener du om det? Jo, altså det er jo også det, jeg... Det er gået meget hurtigere og meget kraftigere, end jeg lige havde regnet med. Altså, jeg havde regnet med, at der kunne komme den her sådan situation. Det er jo sådan med råvarer tit, altså, det er jo ligesom med olien. Altså, hvis der er for lidt, så kan prisen jo stige rigtig, rigtig meget, og hvis der er for meget, så kan den falde rigtig, rigtig meget. Og der er nogle dynamikker her med, at der bliver udvidet produktion, både i Chile og også i Australien og andre steder og sådan noget, men det tager noget tid at udvide den produktion. Og så er det et spørgsmål om også, hvor meget efterspørgsel er der. Og der er jo meget efterspørgsel efter elbiler nu, ikke også? Og batterier til det, og det er det, der ligesom driver det der. Så jo, det falder til ro på en eller anden måde på et tidspunkt, men det kan godt tage nogle år. Og så er der lige præcis det her med, at selskabet det holder til i Chile, Per. Hvordan følger du med i sådan, hvad skal man sige, generel nyhedsstrøm, når det kommer helt derovre? Nej, det gør jeg jo heller ikke. Altså, det er jo en aktie blandt mange, vi har, og... jeg følger mest med i selskabets de nyheder, der er der. Og ellers, så det er jo selvfølgelig sådan, det er. Men der findes jo ikke lithiumproducenter i Danmark, så sådan er det jo. Så følger jeg lidt med i, om de har for eksempel... Altså, der er jo noget miljøbelastning på sådan noget der, så der, de har for eksempel det seneste år reduceret den CO2, det koster at udvinde med jeg tror, det var 25-30% for eksempel. Det er jo en god ting, at de gør det. Der kan være noget politisk. Der blev valgt en ny præsident dernede, som var socialist, og det var ikke så populært, fordi den der ørken har de faktisk i sådan en form for en aftale med den chilenske stat, og som løber 10 år, sådan en koncession, der løber 10 år ad gangen. Den skal jo fornyes en gang imellem. Og der er jo en politisk risiko for, at og især hvis man har en rød regering måske, at de gerne vil tage del af kagen og sådan noget. Så der er nogle ting der. Så er der en anden måde at risikovurdere lige præcis den her aktie, end når du sidder og kigger på for eksempel GN og Bavarian? Nej, det er der ikke, fordi GN er jo også et nationalt, eller hvad hedder det, internationalt selskab, der sælger over hele verden. Så det synes jeg ikke, at det er. Og min tilgang er egentlig langt hen den samme. Mm. Nu siger du, vi har ikke lithiumproducenter her i Danmark, vel? Men hvis nu man sidder derude og har lyst til at investere ind i, hvad skal man sige, historien, men ikke nødvendigvis tænker, at det er chilenske aktier, der skal ind på ens aktiebog, er der andre måder, man kan gøre det på? Er der noget nærmere os eller alt andet, som er lettere at gå til? Nej, altså der er jo nogle af de australske mineselskaber har også lithium som en del af deres produktion, men så udgør det jo nok en mindre del. Altså for SQM er det den største indtægtskilde lige nu i hvert fald. Så der kan man kigge på, jeg kan ikke huske, om det er Rio Tinto faktisk, eller om det er, ja, det er måske dem, der har. Så ja. Så mine selskaber generelt kunne man, tage sig af i stedet for at hoppe ned i sådan en chilensk fætter der. Lars Persson, hvad ville du gøre, hvis du skulle eksponeres mod den der sektor? Jamen altså, man kunne også prøve at se, om der var en ETF. Nu har jeg ikke lige stået og noget forsøgt efter en, men der må være nogen, der har eksponering mod den her. Så det vil jeg nok prøve at gøre. Så får du flere selskaber. Det der er udfordringen jo netop, som Per også siger, det er, jamen hvad hvis nu regeringen lukker det der, ikke? Så har vi nok en kurs, der har det lidt hårdt i en periode. Ja. Så det er jo altid det der farlige med mine selskaber, og at man er afhængig af regeringen og sådan noget, og er det nu miljøforsvarligt på den måde, vi gør det, ikke? Så vi har også set selv boligen, hvor der gik hul på en dam, så falder aktien lynhurtigt, ikke? Og nu har vi set råvarerne sætte sig en lille smule, jamen så får de her aktier også et lille nyk nedad. Så det skal man være, det går hurtigt på råvaremarkedet, som så spinder over i mineselskaberne lynhurtigt. Men SQM får lov at løbe for dig, Per, havde han sagt. Det er ikke sådan, at du tager, vi plejer at kalde jer, tage overkrydderne af her i Millionærklubben. Jo, altså jeg har solgt lidt af den undervejs, for at den ikke fylder for meget, og det vil jeg også måske fortsætte med. Altså, så. Men det er sådan, det er jo mere porteføljeopbygning. Okay. Pia, det vælter ind et spørgsmål til dig her på sms'en, så lad os lige se, om vi kan komme omkring et par stykker af dem. Blandt andet Niels Kostrup Sørensen, der har skrevet om BMW. Han skriver, at du har skrevet nogle interessante artikler i Dansk Aktionærforeningens magasin. Så hvordan vurderer du den virksomhed? Nu er der mere fremtid i BMW end i Mercedes-Benz. Ja, det bliver direkte sammenligning. Ja, det gør det. Og hør dit blik på BMW. Ja, altså... BMW er en value-aktie, sådan at den gamle skole virkelig lav price-earning, altså virkelig, virkelig lav. Altså vi er nede og tale en 3-4 stykker, tror jeg, for næste års indtjening for præferenceaktien i os, og de har lige udbetalt udbytte, som gav 8% direkte som udbytteafkast, ikke også? Og det var rekordår sidste år. I år igen ser ud til at være, de har nogle engangsindtægter fra... De har et joint venture i Kina, hvor de har købt noget mere, og så skal de ligesom opskrive værdien, fordi den er steget og sådan ting. Så det gav lige 15 kroner, tror jeg det var, 15 euro i indtjening, og aktiekursen er vel 70 eller sådan noget. Ikke? Så det... Jeg tog beslutningen for lang tid, og ligesom sagde, det var BMW. Altså det kunne også have været Volkswagen, og det kunne også have været Mercedes, ja, eller Daimler og BMW, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne have noget premium, fordi at... historisk har de kunnet tage en højere pris, og BMW har historisk haft de højeste marginer, når vi ser bort fra Ferrari, som er lidt, som handler mere som en luksusvare, som LVMH eller sådan noget, men de har jo haft nogle gode marginer, og det har de sådan set holdt fast i. De har hele tiden tjent penge. Det, som man er rigtig bange for, det er jo selvfølgelig, at de taber krigen, kan man sige, mod Tesla, eller i det hele taget det her elbils, og at både dem og Mercedes sådan bliver overflødige. På den lange bane også? Ja, men det er derfor, at de er billige. Ja, det er jo simpelthen, at man er bange for, at de ikke kommer med på det der elbiler, og hele markedet bliver elbiler, og de ikke kan konkurrere og lave nogle konkurrencedygtige biler. Og der tror jeg bare, altså... synspunktet er nok lidt, at det bliver sådan en computerkasse på hjul, og det er det, der er inde i, og sådan noget, der er vigtigt. Men jeg tror bare, at en bil er for mig at se mere kompliceret end en computerkasse. Køreegenskaber og sikkerhed og alt muligt andet, og produktionen er meget svær. Der er jo også noget med det her med, om vi alle sammen bare vil have delebiler. Det er jo også en bekymring, at der for eksempel bliver solgt færre biler. Men altså, der er så mange af de der nye, der alle sammen vil ind på markedet. Det må jo være, fordi de alle sammen tænker, at det her det, der er god fremtid i at lave biler. Så jeg er ikke så bekymret. Jeg ved faktisk ikke, om jeg... Altså, Mercedes er også et godt bud. Altså, jeg ved, at Ole Søberg har jo, som var formand i Dansk Aktionærforening, han har anbefalet eller taget den med i en portefølje i børsen, så det er også et bud. Jeg har ikke sådan ligesom tjekket op, om jeg lige synes, det skulle være den, hvis jeg stod der i dag. Mm. Persson, vil du vælge BMW eller Mercedes? Og nu tænker jeg ikke om bilen. Jeg har ikke rigtig nogen holdning. Det er ikke rigtig nogen aktier, jeg følger faktisk. Jeg kører mest rundt i det nordiske marked, og så skal man jo måske hellere købe nogen, der sælger reservedele, så om jeg skal vælge den ene eller den anden biltype, det er lidt... Altså, man kan jo bare se, der er også kommet mange kinesiske mærker, der opstår jo nye mærker hele tiden. Så nu er jeg fræk at sige, at bilproducenter jo nærmest, eller tæt på, har det lidt ligesom flyselskaber. Altså, det er også sådan en black box. Altså, hvem vinder slaget? Det kan være... Så hvilken en af dem er SAS, og hvilken en af dem er Norwegian? Ja, det må folk sig selv sidde og lege med derhjemme. Men jeg er ikke lun på bilproducenter. Det er for det konkurrencepræget marked, og marginerne... Ja, de har det vist nok lidt hårdt, ikke? Så nej, det er ikke en branche. Den er ikke sjov. Og det er jo sådan set rigtigt. Altså, det er jo en branche, der er udfordret, som er, der er meget usikkerhed om, hvad der kommer til at ske og sådan noget. Og så er det, jeg vender arket om, og så kigger jeg på prisen, så siger okay, jeg får det godt nok også billigt. Og det er jo en del af det. Der er en risiko, det er usikker. Man skal vide, at det er usikker, men man får godt nok også meget for pengene sådan helt... set på price-earning-tal, ikke? Altså, så, ja. Men der er det lidt sjovere at gå ind i en sektor, hvor måske at du kun har fem blade, du skal vende om, hvorimod du har her bilsektoren, hvor du har lad os bare give and take 30 blade, du skal vende om, hvor nogle af dem også er kinesiske og sådan noget. Og er der galt med hårdt arbejde, Lars Pearson? Nå jo, men det er jo lidt ligesom at gå på casino. Det er jo lidt måske nemmere at gætte på 5 tal, i stedet for at skulle gætte på 100 tal. Altså, så det er lidt ligesom, hvorfor ikke gøre arbejdet en lille smule nemmere for dig selv? Det er sådan ligesom, ja... Tag de nemme frugter, og så lad alle de andre klatre højere op i træet. De er også fordi... dyre. Så. Ja, og så kan de falde ned. Du ved, så det, jamen, det er jo ikke altid, fordi det kan jo være en sektor, der ligesom er glemt, eller nogen ikke har lyst til at investere i en periode. Per Jule, nu nævnte du selv det frække ord Tesla, og jeg tænker, hvad ser du, når du vender det blad op og skal kigge på prisen der? Ja. Jeg forestiller mig ikke, det er noget for dig. Nej, altså, jeg kan ikke regne den hjem. Mm. Altså, nu er den jo så nærmest halveret, tror jeg, på det seneste, eller det tror jeg næsten. Så det gør selvfølgelig lidt forskel, og jeg må også sige, altså det har jo været imponerende, hvor langt Tesla er kommet, altså hvor store de er blevet, og den faktor, de er blevet. Og nu er de til med begyndt at tjene penge. Måske ikke, hvis man regner de der CO2-kreditter, eller hvad de er, de får fra, det ved jeg ikke rigtigt. Men altså, jeg kan ikke regne hjem, og så er det bare sådan der. En PE på 102 til næste år, eller nej, for nuværende og 47 til næste år. Jamen, nu er jeg ikke... Vi står bare og rister på hovedet. Normalt er jeg fuldstændig ligeglad med PE-tal, men igen, så er der jo ingen grund til at kravle helt op i det der træ. Altså, find nu bare en branche, hvor det er meget sjovere. Der er masser af spørgsmål her på sms'en. Vi når lige et par stykker flere af dem, men jeg skal da også lige huske at sige, hvis I er glade for at stille spørgsmål her til klubben, så kan I altså møde os den sidste fredag i juni. Der stiller vi op igen til et live arrangement. Nu var der altså ikke nogen fredag her i maj, hvor vi kunne stille op den sidste fredag. Det var en helligdag. Vi gør det selvfølgelig igen til juni. Det bliver med Helge Larsen og Lars Svendsen på banen, så der kan I altså komme ind, høre vores udsendelse. Vi sender den ud helt, som vi normalt plejer at gøre live, og så er der altså også lidt morgenmad, og vi hygger bagefter, og I kan komme til at tale med både Helge Larsen og Lars Svendsen. I kan finde billetter til arrangementet ind på euroinvestor.dk. I skal bare søge på kommende arrangementer. Per, der er en lytter her, der spørger dig. Det er Jakob Bjerg Hansen fra Åbenrå, om du kender til Tupperware. Han skriver, aktien var tidligere op og vende i klubben, og jeg blev lidt bit af casen. Kursen er faldet meget. Er det value, eller er det en value trap? Jeg ved ikke, om du holder øje med Tupperware. Nej, desværre. Det kan jeg godt nok ikke svare på. Okay. Men jeg kan godt lide jo mærket på en måde, og måske den der forretningsmodel. Så det kan godt ske, at den er spændende. Du tager selv rundt og viser Tupperware rundt. Ja, okay. Det gør jeg så ikke. Hvad så med robotaktier? Kunne jeg ikke i Odense tænke sig at høre, om du kender noget til, eller om du har en holdning til? Det har jeg heller ikke kigget meget på, fordi at jeg synes, at de er blevet børsnoteret meget, meget dyrt, i hvert fald det, jeg sådan lige har kunnet se. Så det har jeg været sådan mere forsigtig med. Jeg synes, der var andre ting. Og igen svært at vide, hvem der løber med lavbærene. Mm. Så Per, tilbage til det, som du rent faktisk har et blik for, altså din egen portefølje derhjemme. Er der ligesom en rød tråd, altså i forhold til sektorer eller regioner? Nej, eller kan du finde value alle steder? Det har været til at finde value rigtig mange steder. Synes jeg, og jeg går meget op i at prøve at komme rundt i alle sektorer, fordi jeg er blevet meget mere opmærksom på det her med, at altså gynger og karuseller, ikke? Så kan jeg finde noget i en sektor, hvor jeg er haft mindre, så vil jeg prioritere det frem for at købe noget mere i en sektor, hvor jeg har meget. Jeg har relativt meget sundhed, men det er forskellige ting, fordi det er sådan noget som jo Bavarian, som jo hører til inden for sundhed, som jo er biotek. Og så har vi den anden ende, for eksempel en anden aktie, som har været rigtig god for os, McKesson, som er sådan noget, de distribuerer medicin i USA, for eksempel, som jeg så har, den er steget rigtig meget, og så er så solgt ud af den, ikke også? Så også inden for sektorerne er det forskelligt, Og i forhold til regioner, er du sådan bredt funderet i hele verden, eller er der særlige steder, hvor du har mange aktier? Jeg er mest i USA og en del i Europa. Jeg har måske for lidt i emerging markets, eller jeg har ikke ret meget derovre, så det vil jeg måske gerne gå lidt efter og prøve at lede efter nogle ting der, også fordi det er så handlet ret meget ned, ikke også? Mm. Det må du gå hjem og kigge på. Ja. Det kan være, at der er et par nye aktier, som du kan samle op. Nu har du været i Chile, så skal du også til Emerging Markets, Per. Spændende at høre, hvad der er for nogle aktier, du i hvert fald satser på. Lars Pearson, tilbage til dagens aktuelle marked. Hvad har vi af vinder og taber sådan en tirsdag her? Jamen, taber er Bavaria Nordic, Ambu og GN Store Nord sammen med SAS, mens at vi har Lundbeck, DS Norden og ja, The Drilling Company, som jo snart skal fusionere med en amerikaner i plus, og det betyder også, at det danske marked er nede med 1,3, og vi har Norge op med 0,7 på grund af, at olieprisen stiger. Bor Drilling er kommet med regnskab, de ligger op med 13%, men det er jo nogle af de her olieselskaber, der igen får lidt vind i sejlene, kan man sige, så sådan er det. Så skal vi ned og finde en ny bund, eller har vi set det værste? Ja, det kunne godt være en dead cat bounce, men altså de her nøgletal, selvom vi ikke rigtig kigger så meget på dem, de vil jo nok alligevel sætte en retning om, at der står en del penge på sidelinjen, som Per også siger, og vi er blevet mere formuende, så der er nogen, der sidder og venter på at komme ind i markedet, og spørgsmålet er selvfølgelig, ser de nogle mindre inflationstal, så kan det jo godt være, at risikoen og farven i kinderne kommer tilbage, så vi har lyst til noget mere appetit. Så efter en flot mandag, så er det altså de røde tal, vi må slutte med her i Millionærklubben i hvert fald. Der er selvfølgelig masser at kigge på resten af dagen. Vi kigger på det hele igen i morgen, og det gør vi altså her fra Euroinvestor, når klokken den bliver 9.06. Tak til Per Juhl, tak til Lars Persson, og tak for jer, der lyttede med derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.